Book 2 64 64 النفي 1 การปฏิเสธ1 لا أفهم الكلمة ดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท ์ لا أفهم الجملة ดิฉันไม่เข้าใจประโยค لا أفهم المعنى ดิฉันไม่เข้าใจความหมาย المعلم คุณครู هل أنت تفهم المعلم คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ نعم أفهمه جيدا ค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี المعلمة คุณครู هل أنت تفهم المعلمة คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ نعم أفهمها جيدا ค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี الناس ผู้คน هل أنت تفهم الناس คุณเข้าใจผู้คนไหมคะ لا لا أفهمهم بشكل جيد ไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ค่ะ الصديقة الصاحبة เพื่อนหญิงแฟน هل لديك صديقة คุณมีแฟนไหม نعملدي صديقة ค่ะดิฉันมี الابنة ลูกสาว هل لديك ابنة คุณมีลูกสาวใช่ไหม لا ليس لدي ابنة ไม่ดิฉันไม่มีลูกสาว